بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين أما بعد بإذن الله الكريم تكين لليا na darsa zetu za al-aqida tukiwa tunasoma kitabu hiki lumatul i'tiqad al-hadi ila sabili ar-rashad lil-imami muwaffaq ad-din abi muhammad abdullah ibn ahmad ibn muhammad ibn qudama al-maqdisi al-jamma'ili ad-dimashqi as-salihi rahimahullahu ta'ala. Kitabu hiki tunakisoma ala sharhi fadilati Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Na leo hii al-Imam al-Muwaffaq anaingia kwenye kipengele kingine kwa kuandika unwan at-targhibu fi sunnati والتحذير من البدعة. الترغيب في السنة كهمسيشا كتك السنة والتحذير من البدعة نكتحذريشا كتكالنا بدعة هيش اللي مباشر كتايليزو كتك ميني وهايا كتك درس يليو والشارح مشرهشاجي ورساله شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أتيليز في الشرح معنى السنة لغة واصطلاحا كذلك أتيليز معنى البدعة لغة واصطلاحا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أنا توامبي الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وكسيما وقد أمرنا نكو حقيقة تميامريشوا أي نحن معشر المسلمين سيسي وإسلام وقد أمرنا na kwa hakika tumeamrishwa biliktifai li atharihim kwa kuzifuata athari zao yani as-salaf. Wakad umirna na kwa hakika tumeamrishwa biliktifai ay bitatabui kwa kufuata li atharihim athari zao as-salaf as-salih walihtidai na kuongozeka. Tumeamrishwa hilo pia walihtidai na kuongozeka bimanarihim kwa alama za njia yao bimanarihim kwa alama za njia yao ay bimaalimi tariqihim bimanarihim ay bimaalimi tariqihim kwa alama za njia zao, kwa maana tupite kule ambapo walipita wao tukifuata ishara na maelekezo ambayo wameyawacha katika njia zao, na sio mutabaa peke yake. Wahudhirna almuhdathat, na tukatahadharishwa na yenye kuzuliwa. wahudhirna almuhdathat, na tukatahadharishwa na yenye kuzuliwa, wa ukhbirna, na tukapewa habari sisi, annaha, hakika mambo hayo yenye kuzuliwa, min adhalalat, ni miongoni mwa upotevu. Wa ukhbirna, na tukapewa habari sisi, annaha, hakika hayo yenye kuzuliwa, ay almuhdathat, min adhalalat, ni miongoni mwa upotevu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ali wasallam, akasema mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam, kwenye hadithi ambayo ni mashuhuri sana, rawahu Imam Ahmad wa Abu Daud wa Imam at-Tirmidhi wa ghayruhum min ahli al-hadith, waqad hassana al-haditha al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقسممتم صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي نجوين كلزميانا سنة يانغ عليكم بسنتي نجوين كلزميانا سنة يانغ وسنة الخلفاء الراشدين إمكوج وسنة الخلفاء نسنة يما خليفة الراشدين waliongoka, almahdiyin, wenye kuongozwa, arrashidin, waliongoka, almahdiyin, wenye kuongozwa, min ba'di, baada yangu. Kisha mtume akasema adhu alaiha, umeni juu ya hizo sunna, adhu alaiha, umeni ngateni juu ya hizo sunna, bin nawajidhi, kwa meno ya magego, bin nawajidh, kwa meno ya magego. Wa iyyakum, na tahadharini, wa muhdathati al-umur, na yenye kuzuliwa katika mambo. Wa iyyakum, na tahadharini, wa muhdathati al-umur, na yenye kuzuliwa katika mambo. Fa inna kulla bid'atin dalalatun, na hakika kila, fa inna kulla muhdathatin bid'a, nimna hivyo naam, fa inna kulla muhdathatin bid'a, fa inna kulla muhdathatin bid'atun, na hakika kila chenye kuzuliwa ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalalatun, na kila bid'a ni upotevu. Ash-sharh yaqul ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, wal iqtida'u bihim fi dhalika wajibun, na kuwaiga wao, yani as-salafu salih, fi dhalika, katika hilo la kufuata sunna na kuwacha bid'a, wajibun, ni jambo la wajibu. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa ajili ya kauli yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaykum bi sunnati, anarudia Ibn Uthaymeen maneno yale yale, ni juu yenu kulazimiana na sunna yangu. Wa sunnati lkhulafai, na sunna ya makhalifa. Arrashidin, waongofu. Almahdiyin, wenye kuongozwa. Min ba'di, ba'da yangu. Adhu alaiha, umeni juu yake hizo sunna. Bin nawajidhi, kwa meno ya magego. Wa iyakum, na tahadharini. Wa muhdathati lumur, na yenye kuzuliwa katika mambo. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, na hakika kila yenye kuzuliwa ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni dalala. Qala ash-shaykh, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa at-Tirmidhi wa qala hasanun sahih wa sahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala wa jama'a. As-sunnatu wal bid'a wa hukmu kullin minhuma. Ibn Uthaymeen baada ya hapo anasema as-sunnatu wal bid'a, sunna na bid'a, wa hukmu kulli minhuma, na hukmu ya kila kimoja miongoni mwa hivyo viwili, yani hukmu ya kila kimoja katika bid'a na sunna. Qala sunna lughatan, sunna katika lugha, at-tariqa, ni njia, na wanasema at-tariqa mutlaqa, ni njia kwa itlaqi yake, ni mmoja ni njia nzuri au mbaya. السنة الطريقة واصطلاحا نكتك استلاحي يا معلماء كتك اتفاقي يا معلماء وكي إسلام ونفزم مزي السنة قال رحمه الله ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة لأمال كان عليه أمكو وجوياك النبي صلى الله عليه وآله وسلم متوم صلى الله عليه وآله وسلم السنة ما كان عليه لأمال أمكو وجوياك النبي صلى الله عليه وآله وسلم متوم صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه نومك وجوياك مصحابا ومصحاب ذاك من عقيدة كتك اعتقاد مسائل الإيمان والتوحيد مسألة إيمان وتوحيد من عقيدة كتك اعتقاد أو عمل أو كتك عمل كالعبادات والمعاملات والسلوك عمل كما في الإمام يك عبادة الصلاة الصوم الزكاة الحج إلى آخرها كذلك المعاملات البيع والشراء النكاح الإرث إلى آخره المعاملات كذلك السلوك تبية مكارم الأخلاق تبية نزوري ألزكو نازم تمع عليه السلام من السلف زوت إيزو للسنة ويناسب من عثيمين سنة قد كاستلاحي ما كان عليه ماني لأباي كان عليه أمكو جوياك النبي صلى الله عليه وآله وسلم متومي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ومصحب ذاك من عقيدة كتك اعتقاد أو عمل أو عمل نهي لي سنة niwewe kubakia juu ya yale ambayo alikuwa juu yake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wanafunzi wake maswahaba ni mmoja ni katika mambo ya itikadi misingi ya imani kal imani billah kama misingi ya kumwamini Allah hizo ndio aqida wal imanu bi asmaihi wa sifatihi na kama vile misingi ya kuamini majina yake subhanahu wa ta'ala na sifa zake kadhalika misingi ya kuamini arkanul iman ile mihimili ya iman kal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imani bil qadar khairihi wa sharrihi ikawa unaitakidi كما متومي صلى الله عليه وآله وسلم نما صحابة جو يا الله سبحانه وتعالى ونيتكيدي جو يا متومي الله سبحانه وتعالى جو يا فتابو ألو فتري ممشا جو يا ملايكا واكي سبحانه وتعالى كذلك ونيتكيدي ونيتكادي ثابت جو يا فتابو فياكي ألو فتري ممشا سبحانه وتعالى na imani kwa kuamini siku ya mwisho yaumul akhir na kuamini qadar khairi za qadar shari za qadar hathihi kulluha usulu al-iman yote haya yanaitwa ni misingi ya imani wa hiya al-aqida na mambo haya ndio itikadi sasa ukaamini kwenye hili kama alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kama walivyokuwa masahaba hiyo ndio sunna كذلك مambo mengine ukiatoa mambo ya kiitikadi mambo ya amal al-ibadat ibada al-muamalat mambo ya kimiamala mafungamano baina ya ndugu mafungamano ya kibiashara mafungamano ya wanandoa mafungamano baina ar-ra'i war-ra'iyya mafungamano baina ya mtawala na watawaliwa raia wake mafungamano baina ya Uislamu kwa ujumla ilmuamalat kadhalika mambo ya akhlaq maadili na tabia za Kiislamu ukawa katika yote haya umejifananisha na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba, hiyo ndio sunna na huko ndio kufuata sunna. Ibn Uthaymeen anasema wattiba'u sunnati wajibun, na kufuata sunna ni jambo la wajib. Liqaulihi ta'ala, kwa ajili ya kauli yake ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Al-Ahzab aya 21. Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad kana lakum, kwa hakika imepatikana kwenu nyinyi, fi rasulillahi, kwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, uswatun hasanatun, ruwaza njema, kiigizo chema. Laqad kana lakum, kwa hakika kimepatikana kwenu nyinyi, fi rasulillahi, kwa mtume wa Allah, uswatun hasana, kiigizo chema. Mnapo mahala pa kuiga nyinyi Waislamu, mnaye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala qudwatan lilmu'minin. Allah amemjalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kiigizo cha waumini. Wa in tuti'uhu tahtadu, ikiwa nyinyi mtamtii yeye alaihi salatu wassalam, basi mtaongoka, mtakuwa waongofu kwa kumwiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu mtume alaihi salam amekuwa ni kilele katika uongofu. Allah subhanahu wa ta'ala hadahu, amemuongoza, wa atahu nuran, na akampa nuru ya kuwaongoza waja wake. Falladhina amanu bih wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wale ambao wanamuamini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakamfuata katika njia yake, wakamnusuru, wakamheshimu na wakafuata mwongozo aliokuja nao, hao ndio waliofaulu. Kwa hivyo sisi Waislamu tuna neema, mtume alayhi salam amekuwa ni kiigizo, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, wal yawmal akhir, kwa yule ambaye amekuwa anamtaraji Allah na anaitaraji siku ya mwisho, yaumul qiyama, kwa watu wa kweli ambao wanajua kuna hisabu, kuna qiyama, kuna akhira, basi hawa siku zote wanamuandama mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo kufuata sunna ni wajibu kwa aya hii, na aya hii iko wazi kwamba sisi tunako mahala pa kuiga. Kwa hivyo hatuhitaji sisi Waislamu falsafa za wanafalsafa, hatuhitaji, wala hatuhitaji masimulizi ya wanahistoria katika watu wa kilimwengu ili tupate mahali pa kuiga au kuchukua maadili. Hatuhitaji mambo hayo, tunaye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ametutosheleza sisi na kuhitajia habari za wanafalsafa au wahenga waliotangulia ambao hawakuwa na mirengo ya kidini, kwamba tutajifunza kwao maadili eh, tutaujua utu na ubinadamu. Sisi Waislamu tuna mahala pa kuiga, watu wengine watuonee wivu, inawezekana hawana pa kuiga au wanaiga mahala ambapo ni feki, kwa sababu hao wanaowaiga nao wameiga eh, inawezekana ni propaganda tu eh, lakini sisi tunaamini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kapewa mafundisho ya kweli na Allah, mafundisho ya wahi. Kwa hiyo tunaiga mahala original kabisa, sisi hatufeki. Watu wengine wenye kuiga watu wao wanafeki kuiga eh. Sasa hebu tizama neema tuliyokuwa nayo hii ya huyu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hizi sunna, lakini watu hawamwigi. Mu'adhamu nnas, watu wameshughulisha na kuwaiga watu wengine, kama tunavyosema kila siku. Mamia ya Waislamu, kama sio maelfu kwa mamilioni, wanaoiga watu wa kilimwengu, watu wa sanaa, sijui wana muziki, wana mitindo, wana siasa, wanaiga wafanya biashara, wanaiga watu hawa wanavyopeleka maisha yao, na ndivyo Waislamu wanavyopeleka maisha yao. Wengi wao wako hivyo, wakamwacha Mtume alayhi salatu wasalam. Aya hii ni hujja. Kadhalika wa qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hadithi hii imejirudia sana. Pia kufuata sunna ni wajib kwa kauli hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alayha bin nawajidh. Hadithi hii ni ushahidi wa kwamba kufuata sunna ni jambo la wajib, lakini kama wanavyoeleza ahlul ilm, sunna kwa maana ya njia inatofautiana madaraja yake. Katika sunna kwa maana ya njia, sunna kwa maana masdaru tashri'i, masdaru thani min masadiri tashri'i, chimbuko la pili katika machimbuko ya sheria, ndani yake pia hiyo sunna kumebebwa hukumu mbalimbali. Kuna mambo tunayaiga kwa Mtume alayhi salam kwa njia ya ujubu, kwa njia ya lazima, zikaambiwa ni sunna za lazima. Na kuna mambo yanaitwa sunna, lakini ukakuta ni sunna za kuacha. Kuacha kwake ni lazima, na usipoacha unapata madhambi. Lakini katika sunna kuna mustahabbat, kuna mambo yaliyokokotezwa yana fadhila, ukiyafanya unapata ajira, lakini haina maana usipofanya unapata madhambi. Katika sunna kuna makruhat, mambo yaliyochukizwa na sheria ambayo hayajafikia kiwango cha tahrim. Ukitazama sunna sasa kama chimbuko la sheria, inaelekeana na Qur'an. Kama ilivyokuwa Qur'ani ndani yake pana wajibat, pana mustahabbat, pana muharramat, pana makruhat, wa hakadha sunna kama chimbuko la pili la sheria, ndani ya sunna pana wajibat na mustahabbat, kuna muharramat na makruhat, bal kuna mubahat. Tumefahamiana? Aywa, naam. Wal bid'atu lughatan, na bid'a katika lugha, Ibn Uthaymeen anasema ash-shay'u al-mustahdath, ni kitu kilichozuliwa. Ash-shay'u al-mustahdathu, ni kitu kilichozuliwa, kitu cha kuvumbua, cha kuunda. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kibid'a katika lugha yalikuwa hayapo, sasa yapo, kama uvumbuzi mkubwa unaoendelea hivi sasa katika dunia, uvumbuzi kwenye vipando, uvumbuzi mkubwa katika majengo au vifaa vya matumizi ya kawaida, mashine mbalimbali, vyombo vya majumbani, kuna uzinduzi mkubwa, vifaa vya mawasiliano. Ni mambo ambayo pengine miaka michache tuliyopita hapo hayakuwepo, au yalikuwepo katika sura duni kabisa, lakini leo pana uvumbuzi mkubwa sana katika mambo ya kilimwengu. Bid'a katika mambo ya kidunia yapo hayo, mambo mapya tunayashangaa sasa. Na huo mlango wa kuvumbua katika mambo ya kilimwengu, muda wa kuwa ni mambo yasiyokuwa na maasia, muda wa kuwa ni mubahat, mlango huo umefunguliwa. Na Mtume alayhi salam hakuminyana na watu katika taaluma za kidunia na uvumbuzi wa kidunia, mpaka alisema antum a'lamu bi umuri dunyakum, katika yale mambo ya tankih, utaalamu wa kilimo ulikuwa unafanyika Madina, kupandanisha mitende ili ipate kuzaa, kuchanganya mbegu za kiume na za kike, wanafanya hayo wakulima, maafisa ugani na nani wanafanya mambo hayo. Haya mambo ya kilimwengu hayo, vumbueni mpaka mpindukio upande wa pili, ikawa nyumba sasa hazijengwi na mafundi, ni mashine tu, ikawa watu mahotelini hawahudumiwi na watu, nahudumiwa na roboti. Jichuma lilakuja, unataka nini, chipsi zege, unataka mishkaki, unalieleza li roboti pale, linaondoka zake, lilakwenda jikoni, lilakuletea machipsi yako. Hamna neno. Sasa mlango huo ulipofunguliwa haina maana kwamba na kwenye dini kumefunguka mlango huo. Ndio maana watu wa bid'a sijui hawajui au wanafanya kusudi, wakati mwingine wanashikilia mambo ya kilimwengu kwamba ndio yawe hoja kwa wao kujuzu kuzua katika dini. Hawa mawahabi wakazana bid'a bid'a. Mbona misikiti yenu mnaitia gypsum body? Mtu aseme hivyo. Msikiti wa mtu ulikuwa na gypsum body? Aliskimu msikiti wake? Tunaambiwa kwenye msikiti wa Mtume watu wakiingia na maviatu, wengine wakiingia na punda, vumbi tu. Leo mna makapeti na nini, na hiyo mnasemaje pia? Sasa kapeti dini, gypsum body dini Lakini nadhani wanafahamu, wanafanya kusudi ili kuwatatiza wale wajinga, maana Waislamu wengi hawasomi. Wal bid'atu lughatan, na bid'a kilugha, ash-shay'u al-mustahdath, ni kitu kilichovumbuliwa. Wa istilahan, na bid'a katika istilahi, ma uhditha fi din, ni ile ambalo limezuliwa katika dini. Sikiliza maana ya bid'a shar'an. Ma uhditha fi din, hicho kipengele ni muhimu hapo. Fi din, ile ambalo limezuliwa katika dini. Ala khilafi ma kana alayhi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ala khilafi, juu ya kinyume kabisa, ma wa vile ambavyo, kana alayhi, alikuwa juu yake, an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ashabuhu, na vile alivyokuwa juu yake mtume alayhi salam, min aqidatin, katika itikadi wa amalin, na katika amali. Kwa hivyo bid'a ni kuzua katika itikadi, bid'a ni kuzua katika amal za Kiislamu, kama al-ibadat, miamalat, mambo ya fadhail na akhlaq. Ukaanzisha jambo jipya katika nyanja hizi ambalo hakuwa nalo mtume alayhi salam wala masahaba, hawakulifanya na wala mtume hakulifundisha, ukalileta wewe katika dini ya Allah. Hizo ndiyo bid'a. Na wao wanafahamu kwamba sisi tunawakosoa katika yale mambo ya dini, mambo ambayo wao wameyafunga na thawabu, kwamba kuyafanya pana ujira. Hii ni kheri, ni qurbatun ila Allah, kama wanavyoamini kwenye maulidi. Wao hawaamini kwamba wanajifanyia tu kwa maana wanapofanya maulidi, sidhani kama wanaamini, ni kama vile mtu anavyotengeneza bustani mekaa mwenyewe, tengeneza bustani yake, pamba maua yake, kunyeshea, jambo mubaha. Hawafanyi hivyo, wanafanya kama ni jambo la kiibada, kuna ujira pale. Sasa ili jambo hilo liweze kufaa, lazima liwe lina mafundisho ya mtume alayhi salam na mafundisho ya salafu. Wa hiya albid'a, Ibn Uthaymeen anasema wa hiya, nayo hiyo bid'a, haramun liqawlihi ta'ala, ni haramu kwa kauli yake ta'ala, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. An-Nisa aya 115. Wa man yushaqiqi ar-rasula, na yeyote atakayemfanyia upinzani mtume akampinga na kuna naye kinyume, wa man yushaqiqi ar-rasula, na yeyote anayemfanyia upinzani mtume, min ba'di ma tabayyanahu al-huda, baada ya kumbainikia yeye uongofu, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata isiyokuwa njia ya waumini. Kina nani walikuwa waumini wakati huo? Sahaba radhiyallahu anhu. Allah anasema adhabu yake mtu huyu, nuwallihi ma tawalla, tunamwelekeza yeye huko ambapo ameelekea. Haya, umeamua kukhalifu, utaelekezwa huko huko kwenye mikhalafati. Wanuslihi jahannama, na tutamwasilisha yeye katika jahannam, ataingizwa motoni kwa sababu ya mukhalafatu ar-rasuli wa tariqati salaf wa sa'at masira. Na ni mahala pabaya mno jahannam pa kuishilia mtu, wa sa'at masira, na ni pabaya mno huko jahannam kwa kuishilia mtu. An-Nisa aya 115, bali bid'a ni haram wa qawli yake mtume alayhi salam wa qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na tahadharini na yenye kuzuliwa katika mambo. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani hakika kila muhdatha, kila lenye kuzuliwa ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalalah, na kila bid'a ni dalalah. Hadhihi al-faqra ameelezea al-Imam al-Maqdisi mas'ala ya kutuhimiza sisi kuziandama sunna, na ametahadharisha rahimahullahu ta'ala na mambo ya bid'a. Na ni mafundisho matukufu sana haya, rahmatullahi ta'ala ala ulama'ina bihadha al-qadri kifaya inshaAllahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.